تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا درچو مروح پتنوی تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا مدفن دا غزنوی تکور دا عبدالی دا هر افغان بچی دا هر افغان بچی دا هر افغان بچی چی بد چادر کتلی لاتر او سدی نا خادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا چی بد چادر کتلی لاتر او سدی نا خادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ترچو مروح پتن وی تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا روسان کا انگریزان دی اس حملہ پو گریان دی پخ پلو کلوب کی مان دی پخ پلو کلوب کی مان دی پخ پلو کلوب کی مان دی ویختے پتن زکشی چستانو میشی رایا دا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا چستانو میشی رایا دا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ترچو مروح پتن وی تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ستا شاڑی چمنو نا ستا دشت دی باغو نا ستا کانی ہم لالو نا ستا کانی ہم لالو نا ستا کانی ہم لالو نا پلوا کا پرگنی ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا پلوا کا پرگنی لریخ پلوا کا دی ہوادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ترچو مروح پتن وی تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ہر غر دی حیبت دی ہر سن دی دہشت دی غلیم لارا کافی دی غلیم لارا کافی دی غلیم لارا کافی دی دولی و افغانستانی ہندو کشن تشم شادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا دولی و افغانستانی ہندو کشن تشم شادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ترچو مروح پتن وی تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا وطن کلی زیبا دے قرآن رونا رونا دے حاکم دین دا اللہ دے حاکم دین دا اللہ دے حاکم دین دا اللہ دے وطن آدر کی جوڑا عجیب کلی دنیا دا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا وطن آدر کی جوڑا عجیب کلی دنیا دا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ترچو مروح پتن وی تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈیر زر بدی وطن کم تا سیال بد جہان کم سمسور بدی بوستان کم سمسور بدی بوستان کم سمسور بدی بوستان کم او آب وائی وطن دا میں عزم دا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا او آب وائی وطن دا میں عزم دا وینا دا ڈاڈ منو ساہی وادا ڈاڈ منو ساہی وادا ترچو مروح پتن وی تاباساتو تل آزادا ڈاڈ منو ساہی وادا